Etengabeko emisioa zintzilik! Zintzilik irratiko diska berriaren kontzertua. Urtarriak bos. Aste artea, gaueko zortzietan. Niesen aretoan. Sarrera 5 €. Sendabe larrak. Asimila. Con guayaz. Caso mai. Músculo. Eta gallinero all star. Sarrera erakutsita, diska berria 5 €. Etengabeko emisioa zintzilik! Ya otra batería ahí. Guitarra hoy, batería ahí. Lenguaz naizela esaten dute.

mechero. El mechero de Mike. Thank you. Hoy no es tu día. Necesitas una mano para ganar. Agua, hacerlas ahí. zeltan esenalarik gabe inguruan zaitu danean konturteko hileak arrotu egiten zaizkit gazetatik ibili nahi zitzinik etuta zuetan galtzen zaitu zure bezitzan esenalarik gabe inguruan zaitu danean konturteko hileak arrotu egiten zaizkit zure zetik ibili nahi zitzinik etuta ez gehiago gure alboan, baina denok izan dakoaz gogoratuko gara. Esker. Etengabeko emisioa zintzilik! Zintzilik irratiko diska berriaren kontzertua. Urtarrilak bos. Aste artea gaueko zortzietan. Niesen aretoan, sarrera 5 euro. Sendabe larrak. Asimila. Don guaiaz. Kaso mai. Muskulo. Eta gallinero all-star. Sarrera erakutsita, diska berria 5 eurotan. Etengabeko emisioa zintzilik.